walki, mimo walki, a nie mowani. Manipulowani manekinami sami siebie czynimy. A wokół 2 miliony myśli, typu to wytypu i tam to wyśli. Ty dzień wyciśni do ostatniego plonu, a potem znowu do tonu. W podrębni dyktatowi planu, nawet w domu. Z niewolonych humanoidu machiny, z tego samego chromosomu. Zmora maratonu na determinacja, mózg to despocja, interakcji plantacja, nerwy, manewry, mętlik, fiksacja, pojęć. Paranoje, ludzka istota to 2 inne pokroje. Czy moje myśli wcale nie są moje? Czy wcale nie są moje? Boję się pomysłów mego umysłu. Bronię się poprzez samokontrolę zmysłu. Umysł to bestia, wielka tajemna kwestia. Samo poznanie są przez siebie unicestwia. A ciało do więzień, ciało to to tylko narzędzie. Jało robi się nagle wszędzie, tym co próbowali pokonać jego zaklęcie. Dzierżawca.